أما بعد، باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة. Cenaze namazına katılan kimselerin sayısının çok olması sünnettir. Ve ce'li sufufihim selaseten fe ekser. Ve safları üç ve daha çok yapmak. Bu güzel bir alamet. Yani bir Müslümanın cenazesinin çok olması, kalabalık olması güzel bir alamet. Tabii tek başına değil. Bugün bazen bidat ehlinden bir adam ölüyor. Fatih Camisi dolup taşıyor, almıyor. Tabii yani zaman değişti. Şimdi bidat ehli de cenazelerine sarılmaya başladı. Halbuki ehli sünnetin bir şiarı var. Diyor ki ehli sünnet, beynena ve beynekum cenaizuna. Sizlerle bizim aramızda cenazelerimiz vardır. Yani sünni bir adam öldü mü yine aslında öyle. Taşar dolar bütün o, bırakın camiyi, o muhit, o belde, o şehir, o kent. Yani Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin ölümünü anlatıyor öğrencisi İbn-i Kesir Rahimahullah. Tarih kitabında El-Bidaye ve Nihaye diye bilinen tarih kitabında. Yani İbn-i Teymiye ki zindanlarda hapsolmuş, Şam'dan Mısır'a sürülmüş, Şam'da Şam Kalesi'nin içinde vefat etmiş. Mazlum bir adam. Vefat edince diyor ki sokaklar taştı, insanlarla doldu. Tüm dükkanlar kapandı. Anlatıyor o anı, o sahneyi. Aynı şekilde Ahmet İbn Hanbel'in cenazesi. Son dönemde ölen büyük alimlerden Muhammed İbn Salih el-Useymin'in cenazesini katılmadık ama internetten görmek mümkün. Böyle yazdığınız zaman YouTube'a insan selini görüyorsunuz. İnsan seli ifadesinin neden kullanıldığını ben o videoyu görünce anladım. Sel. Hani böyle sel ne olur? Selde bir akıntı olur ama Boğaz'daki, bizim İstanbul Boğazı'ndaki gibi bir akıntı olur böyle. Su böyle ne yapar? Akar. Akıntı vardır suda. Bazen görürsünüz. Martı suya oturmuştur. O akıntı onu götürür aşağıya kadar. İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın Binbaz'ın da öyle görüntüleri var. İnsan seli var. Yani tabut o Boğaz'da bizim İstanbul Boğazı'ndaki şey gibi, martı gibi akıyor. Yani nereye gittiği de belli değil. Yani çıkılması gereken yer burası, tabut bu tarafa doğru gidiyor. Çünkü kontrol çıkmış. Acayip bir kalabalık var. O sebeple hayra alamettir. Güzel bir müjde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize az sonra hadis gelecek, müjdeliyor. Bir cenaze ediyor. 40 tane Allah'a şirk koşmayan, bakın şart. Tevhid ehli. Şirk koşmayan 40 kişi katılırsa Allah-u Teala diyor o 40 kişinin şefaatini, yani duasını, o kişi hakkındaki duasını kabul eder. Bu güzel bir ölüm, güzel bir alamet. Hamdolsun en son Murat amcamızın cenazesini kıldık. Burada Eyüp'te. Rabbimize hamdolsun ki orada 40'tan fazla selefi adam vardı. Tevhid ehli adam vardı. La ilahe illallah'ın hangi manaya geldiğini bilen insanlar vardı. Rabbimiz temenni ediyoruz ki bizlerin Murat amcamız hakkında yapmış olduğu duamızı ne yapsın? Kabul eylesin. Bizlerin duasını ne yapsın? Ona şefaatçi eylesin. Evet, ilk hadis Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة. Bir Müslüman ölür de onun cenaze namazını Müslümanlardan bir topluluk, sayısı yüze ulaşan, sayısı yüze ulaşan bir topluluk kılarsa namazını, يشفعون له, ve ona şefaat talebinde bulunurlar. Yani ne demek şefaat talebinde bulunurlar? Ona dua ederler. Dua ederler de illa şufi'u fih, ve onların duaları, onun hakkındaki duaları kabul olur. Çünkü Allah-u Teala gelecek, belki bu hafta gelmeyecek ama cenaze duasında ne diye dua ediyoruz? Allahümme gfir lehu, Allahümme erhamhu, ve afihi ve afu anhu, ve ekrim nuzulehu ve si' medhalehu. Değil mi? Bu duaları yapıyoruz. Tabi bilmeyenler, hocalar ne diyor? Bilmeyenler Fatiha'yı okusun diyor. Halbuki Fatiha okunmazsa namaz olmaz, cenazenin namazı. Öyle bir şey yok. Bileceksin yani bu işi. Belki de Türkiye'ye has bir şey bu. Hocalar cehalete kılıf uydurmak için diyorlar ki ilk rekatta Subhaneke, ikinci rekatta salli barik. Üçüncü rekatta, üçüncü tekbirde pardon. Cenaze duasını bilenler. Cenaze duası bilmeyenler Fatiha okuyacak. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hatırlayın. İlk tekbirde ne var? Fatiha. Subhaneke'yi okumuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci tekbir? Salli ve barik. Üçüncü tekbir? Cenaze duası. Okuyacaksın. Bileceksin yani. Yok öyle bir şey. Şimdi herkes o kadar çok bilgi sahibi ki dünyasıyla alakalı. O kadar çok kafasında şey var ki insanların. İş cenaze duasını ezberlemeye gelince çok uzun. Biz ezberleyemeyiz. İşte bunlar hep kalbi hastalıklar, kalbin sıkıntıları. Dördüncü tekbirde de ne yapıyoruz? Tekbir alıp selam veriyoruz. Evet. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki kâle semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim ki şöyle derken ma min raculin muslimin yemutu ma min raculin muslimin yemutu bir Müslüman adam ölmesin ki buradaki şart insanın Müslüman olarak ölmesi. Allah Teala ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ittakullah Ya eyyühellezine amenu ittakullah hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla sakının, takvalı olun. Ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Yusuf Aleyhisselam nasıl dua diyor? Ve teveffeni muslimen. Beni ne olarak öldür ey Allah'ım? Müslüman. Bakın peygamberin duası. Kaç kişi böyle bir duada bulunuyor? Allah'ım beni Müslüman olarak öldür. Zaten biz böyle garanti yaşadığımız için sabah namazları hep kalıyor değil mi? Sanki Müslüman olarak garanti yaşayacağız. Müslüman olarak garanti öleceğiz. Ondan dolayı duaya bile hacet yok. Kaçımız? Allah'ım beni ve zürriyetimi sana namaz kılanlardan eyle diye dua ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Allahümme cealni mukîme s-salâti ve min zürriyeti. Duaya bak. Allah'ım beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden eyle. Kaçımız selam vermeden önce Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım zikrine, şükrüne ve güzelce sana ibadet etmemde bana yardım et. Yardımcı ol diye dua ediyoruz. Etsek Allah icabet eder. Çok rahat ibadete kalkar, namazı kılarız. Etmediğimiz zaman, istemediğimiz zaman ne kendimiz, ne zürriyetimiz. Ya hocam bizim çocuklar namaz kılmıyor. Ya dua ettin mi? Yani her şeyden önce. Dua ettin mi? Evet. Mâ min raculin muslimin yemutu. Ölen bir Müslüman adam. Feyekumu ala cinazetihi erba'une raculen. Ve bunun cenazesini 40 kişi kılarsa, 40 kişi. La yüşrikune billahi şey'en. Şart. Ne şartı var? Bu 40 kişide olması gereken şart. La yüşrikune billahi şey'en. Mesela bugün İnsanlara diyorsun ki ya şirk koşmamak lazım falan. Ya biz namaz kılıyoruz, Müslümanız, niye şirk koşalım? Şirkin ne olduğunu bilmediği için hemen inkar ediyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın Müslüman cenazesinden bahsediyor. Müslüman cenazesinde Müslüman gelir. Ve cenaze namazını kılan Müslüman kılar. Ona rağmen diyor ki aleyhissalatü vesselam şirk koşmamış olacaklar. Demek ki Müslümanın cenazesine kendini Müslüman zannederek gelip Müslümanın cenazesini kılmak için Müslüman olduğunu zannedip gelip şirk içinde bulunan ne var? İnsanlar var. Öyle değil mi arkadaşlar? O sebeple İbrahim Aleyhisselam Rabbu cunubni Allah'ım beni ve beniye çoluğumu çocuğumu en na'budel asnam putlara ibadet etmekten alıkoy, uzak tut, uzak eyle. Şirkten uzak eyle diyor. Şirkten sakınılması gerekiyor arkadaşlar. İlla şeffa'ahumullahu fih. Allah Teala ne yapar? Onlara bu 40 kişinin duasını şefaatçi kılar. 40 kişinin gelmesini, duasını kabul eder. Bizler ehl-i sünnet vel cemaat olarak, selefiler olarak azınlıkta olduğumuz için, Her çağda böyle. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 73 taneye bir. 72 tanesi burada, bir tanesi burada diyor. Cenazeler konusunda hırslı, gayretli olmamız gerekiyor. Yani bizlerden birisinin yakını, tevhid üzere ölen, Müslüman olarak ölen yakını vefat ettiği zaman diğer kardeşlerimizin tanısa tanımasa hemen oraya katılma konusunda gayretli olması lazım. Gerek. Niye? Çünkü böyle bir fazilet var. Böyle bir müjde var. Üçüncü hadis. An Mersed ibn Abdullah el-Yezeni kâle kâne Malik ibn Hubeyra sahabeden Malik ibn Hubeyra radıyallahu anh idâ sallâ alâ el-cinâze cenaze namazı kıldığında feteqâllennâse aleyhâ insanlar geldiğinde cenazeye cezzâhum aleyhâ selâsete eczâ az da olsa insanlar cemaat kalil az da olsa cemaati diyor 3 safa ayırırdı. 3 saf. Sümme kal, sonra derdi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men sallâ aleyhi selâsetu sufuf fakat evceb. Sonra bu sahabe diyor ki kimin cenazesini 3 saf cemaat namazla yani 3 saf kılarsa ona gerekli olur. Gerekir. İşte rahmet gerekir, cennet gerekir. Ancak peygamberimize nispet edilen bu söz Şeyh el-Albani rahimallah diyor ki zayıf. Yani merfu olarak zayıf. Ama sahabenin fiili bu Malik ibn Hubeyra'nın fiili sahih. Yani diyoruz ki bu hadisle alakalı mevkuf olarak hasen sahih, merfu olarak zayıf. Ama amel edilir mi bu amelle? Amel edilir. Bununla amel edilir. Alimler öyle diyorlar. Çünkü sahabeden buna muhalif yok. Yani üç saf olmak ve daha çok saf olmaya ne yapmak lazım? Cenazede gayret etmek lazım. Babu ma yukra'u fi salatil cinaze. Cenaze namazında ne okunur? Cenaze namazında ne okunur? Babı. Önümüzdeki hafta alacağız bunu Allah nasip ederse. Ama şimdiden ezberlemeye başlayın. Mesela bu baptaki ilk hadis. Allahümme gfir lehu ve erhamhu ve afi ve afu anhu ve ekrim nuzulehu ve vesi' medhalehu ve aksilu bil mai ve thalli vel beredi ve nakkihi minel khataya kema yunakka thawul abiyadu minel dennes ve abdilhu daran khayran min darihi ve ahlen khayran min ahlihi ve zavcan khayran min zavcihi ve a'idhu min azabin fil nari ve azabin fil kabr. Bu duayı haftaya inşallah dinleyelim. Bunu yok ezberleyemiyorum diyenlere bir sonraki hadisi var onu ezberlesinler. Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana. Allahümme ahyi men ahyaytehu minna alel iman ve tevaffa men tevaffaytehu minna alel islam. Allahümme la tahrimna ecrehu ve la teftinna ba'dehu. İkisini ezberleyenler daha eftal olurlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.